أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü min الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim sohbet yapacağım. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. İki ya da üç hafta kadar önce insanı neden yaratmıştır? Allah insanı neden yaratmıştır? Sebebi nedir? İnsanın yaratılışının, varlığının sebebi nedir diye konuşmuştuk. Bunun detaylarına inmiştik ayetlerin, hadislerin ışığında. Bu akşam konuşacağımız mesele Allah evreni, kainatı neden yaratmıştır? Tamam, insanı neden yarattığı belli. Kulluk etsin diye, insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Kulluk etsin diye Allah'ın kendisini, Rabbisini tanısın diye yarattığı bellidir. Peki Allah evreni neden yaratmıştır? Buna gerek var mıdır? Kendi kuvvetini, kudretini bildirmesi için bir evren var etmesine gerek var mıydı? Bu akşam inşallah bu suallerin cevabını bulmaya çalışacağız. Kainatı, evreni neden yarattı? Bunu anlamaya çalışacağız. Gücünü biraz da olsa idrak etmeye çalışacağız. Allah feyizimizi, bereketimizi bol kılsın. Amin. Amin. Allah Teala Hazretleri A'raf Suresi 172 ayeti kerimesinde şöyle buyurdu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve izâ akhadha rabbuka min benî âdeme min zuhurihim zurriyetahum ve eşhedahum alâ enfusihim. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevlamız buyurdu. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ. Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sülplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutmuştu. Mevla Teala Hazretleri bizim peygamberlerimizin bile bilmediği bir vakıayı, bir olayı, geçmişten bir olayı, o kadar büyük bir geçmiş ki ezel, Allah en evvel neyi yarattı? Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu yarattı. Ondan sonra arşı alayı, kürsüyü, kalemi yarattı. Levh-i mahfuzu yarattı. Sonra kainatı yarattı. Ondan sonra ruhları yarattı. Ruhlar. O ruhları yaratır yaratmaz bir sahne gerçekleşti. Bu ayet-i kerime o sahneyi anlatıyor. Bu sahneyi ne Peygamberimiz Aleyhisselam hatırlıyor, ne ona tabi olan Müslümanlar hatırlıyor, ne de geçmişte gelmiş olan 120 bin küsur peygamber hatırlıyor. Kimse hatırlamıyor. Allah hiçbir kulunun hatırlamadığı, hiçbir cinnin, insanın ve şeytanın hatırlamadığı o sahneyi bize son kitabı Kur'an'da önümüze koyuyor. Bakın ben sizin hepinizden söz aldım diyor. öyle bir söz aldım ki hem sizden hem sizin sülbünüzden gelen zürriyetinizden. Ne demek bu? Babamız oradaydı. Dedemiz oradaydı. Oğlumuz oradaydı. Oğlumuzun oğlu ve torunu da oradaydı. Ruhlar alemi öyle bir yer ki daha dünyaya gönderilmemiş, bedenlerle birleştirilmemiş ama bütün ruhlar hazır ve nazır. Cinlerin ve insanların ruhlarının hepsi orada mevcut. Zürriyetinizden herkes orada. Ve sizden sizin aleyhinize bir söz aldık. Niye bizim aleyhimize? Bir adam birisine bir söz verdiği zaman etrafındaki insanlar da bu söze şahitse bu söz onun aleyhine bir delil olur. Ticaret yapıyorsun. Burada çoğu insan ticaret yapıyor, tüccar. Ticaret yaparken ödeme yapacağı dükkana gidiyor ve diyor ki ben sana bu ayın sonunda 20.000 TL ödeme yapacağımı söz veriyorum. Bak burada iki tane esnaf arkadaşın yanında. Çay içiyoruz. Alacak olan kişi diyor ki alacaklı olan. Şahit misiniz? Recep, Niyazi şahit misiniz? Şahidiz. Abi diyor. Teke tek olsa verdiği söz yine muteberdir. Sözü tutmak zorunda. Ama burada iki tane de şahit var. Allah-u Teala Hazretleri bizi, atalarımızı ve zürriyetimizden gelen herkesi bize şahit tuttu. Bezmi eleste, ezel sözünde. Hepimizi buna şahit tuttu. Neden? Sözümüzü yemeyelim diye. Ve bu bizim aleyhimize bir delil oldu. Mahşer gününe gittiğimiz zaman Allah o sahneyi bizim karşımıza çıkartacak. Bir video film gibi. Ama hocam biz bunu hatırlamıyoruz. Bu sahneyi kardeşler aramızda hatırlayan var mı? Peygamberler bile hatırlamıyor bu sahneyi. Allah bize bu sahneyi unutturmuştur. Neden? Eğer unutturmasaydı zaten imtihan biterdi. Allah ile konuştuğunu hatırlayan her ateist Müslüman olurdu. Allah ile konuştuğunu ve verdiği sözü hatırlayan her deist, her komünist, faşist derdi ki ben Rabbime bir söz vermiştim, şimdi hatırladım. İmtihan biterdi, sınav biterdi. Bundan dolayı Allah bize bu sözü unutturdu. Bize, aleyhimize bir delil olarak bu sözü aldı. Biz ne zaman hatırlayacağız? Mahşer gününe gittiğimiz anda, o sahneyi bize gösterdiği anda biz bunu hatırlayacağız. Bu neye benzer? 20 seneden beri gitmediğin bir yola gidersin. Arkadaşın sana der ki, ya o yola gitmeyi bana bir tarif eder misin? Sen oraya evvelce çok gitmiştin. Adapazarı'na sen o aralıklardan çok gitmiştin. O yol bana tarif eder misin? Kardeşim gitmeyeli 20 sene oldu. Tarif et desene demem. Ama yola çıkarsak, giderken yolda ben hatırlarım. Bunu her zaman söylersiniz. Ve yola çıktığınız anda yolları göre göre anımsarsınız. Neyi anımsarsınız? 20 sene önce gittiğiniz, hafızanızın tozlu raflarında kalmış olan o bilgileri, o yolları, o dönemeçlerin tamamını hatırlarsınız. Mahşer gününde verdiğimiz sözü aynen bu şekilde hatırlayacağız. Allah bizim karşımıza şart delil olarak getirecek. Ayet devam ediyor. Biz onların aleyhine bir delil olarak, kendi nefislerine aleyhine delil olarak onları, zürriyetlerini şahit tuttuk. Ve onlardan bir söz aldık. Ve onlara dedik ki, Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bakın Allah orada ruhların tamamını yaratıyor ve bize bir sual soruyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rab kelimesini incelememiz lazım. Şimdi Rab ne demektir? Rab kanun koyan demektir, terbiye eden demektir. İster bu dünyada kabul etsin, ister etmesin. Müslümanlar kabul ediyor. Namazlarını kılıyorlar, oruçlarını tutuyorlar, zekatlarını veriyorlar, ilim meclislerine geliyorlar. Buna kabul etmiş olan Müslüman denir. Allah'ın Rab'lığını kabul ediyor. Bir de kabul etmeyen Müslümanlar var. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor. Hacca gitmiyor, ilim meclislerinden uzak kitap okumuyor, Kur'an okumuyor, hadis okumuyor. Allah'a inanıyor ama Rab'lığını kabul etmiyor. Bir Allah'ım olsun ama benim hayatıma müdahale etmesin. Evime karışmasın, yatak odama karışmasın, ticaretime karışmasın, faizime karışmasın. İddia oynamama karışmasın. Yılbaşı geldiği zaman bilet almama karışmasın. Müslüman, o biletleri biletçiden seçerken besmeleyle seçtiğin o bilet var ya, gavur olduğunun alametidir. Bileti seçerken Bismillah dedin mi? Aa bereketli olsun be, abi dur bir dakika. Dur bir ayet-el kürsü okuyayım. Bu küfürdür. Neden? Ayet-el kürsü okumak küfür olur mu? Küfür değildir. Ama günahı işlerken Allah'ın kelimesini ağzına alırsan, yahut da bir besmele çekersen, bir dua okursan, bu senin küfre girdiğinin alametidir. Alay ediyorsun. Neye benzer? İçki içmeye benzer. İçki içerken bir adam besmele çekse gavur olur. Bilet seçiyor adam, bereketli olsun diye ne yapıyor biletçiye? Dur bakayım, Bismillah. Ben esnaf arkadaşımdan gördüm bunu. Biletçi geldi hanın içine. zayıf olan esnaflar başına toplandı, 3-5 tanesi. Çoğunluğu almaz. Bizim Arnavutlar hamdolsun bu kumar işlerinden tiksinirler. Ama orada zayıf olan 3-5 tanesi gitti, bilet aldı. Ama alırken 1-2 tanesi şöyle yaptı. Dur bakayım, bereketli olsun, bismillah dedi, bir tanesini çekti. Ne oldu bu? İman öyle bir şeydir ki bir duvar gibi değildir. İmanın yıkılması bir duvarın yıkılmasına benzemez. Yıkılır, kaybolur, yok olur, hissetmezsin. Şuradan bir duvar yıkılsa arkaya doğru buradaki herkes görür ve işitir. Ve eserini de görür. Duvar yıkıldı, artık rüzgar geliyor, üşüyoruz, içerideki sıcaklık gitti. Bunun bir an evvel tamir edilmesi lazım. Ama iman böyle değil kardeşler. Sen Müslüman olduğunu düşünüyorsun. O gün piyango biletini alırken besmele çektiğin o günün sabahında sabah namazına kalkıyorsun. Namazı kılıyorsun, tekrar işe gidiyorsun. Halbuki imanını kaybetmişsin. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Övgüler ve selam Efendimin üstüne olsun. Ahir zamanda insanların birçoğu sabaha Müslüman olarak çıkacak, akşama kafir olarak eve dönecek. Bir kısmı da evlerine kafir olarak girecek, sabaha Müslüman olarak çıkacak. Bakın, iman elbisesi bir gidiyor, bir geliyor. Bir gidiyor, bir geliyor. Burada risk %50. İman elbisesi üstünden çıktığın anda canını verirsen ayvayı yedin. Ebedi olarak ateş, ebedi olarak. Bakın, sonu yok, sonu yok. Reformist hocaların inanışı yoktur İslamiyet'te. İslamiyet'te ne vardır? Cennette sonsuz, cehennemde sonsuz. Kur'an bunlara ne der? Halidine fiha ebede. O gün orada sonsuz ve ebedi olarak, fiha ebede, ebedi olarak kalacaklardır. Belli bir süre değil. Ama reformistler ne diyor? Yok, bir süre kalacaklar, sonra çıkacaklar. Allah diyor ki ebedi, bunlar diyor ki bir süre. Kime inanalım? İlahiyatta okuyan Müslüman kardeşim bana mesaj yollamış. Hocamız din dersinde bize dedi ki cennet de sonu olan bir yerdir, cehennem de sonu olan bir yerdir. İlahiyattaki hoca bu adam. Açık bir şekilde küfür işliyor. Açık bir şekilde Allah'ın ayetlerini inkar ediyor. Sebebi ne? Sonsuz olması benim mantığıma yatmıyor. Yahu kardeşim, bu dindir. Mantığına yatırılmak zorunda değildir. Din inanç demektir. İnanmak zorundasın. Akıl sonsuzluğu anlayabilir mi? Akıl sonsuzluğu anlayamaz çünkü dünyada sonsuz olarak gördüğü hiçbir şey yoktur. Akıl sınırlıdır. Ne yapacak akıl burada? İman edecek, inanacak. Eğer benim bir Allah'ım varsa ve bu kitapta gücünün her şeye yettiğini söylüyorsa ve huve ala kulli şeyin kadir, kendisini tarif ederken gücünün sınırsız olduğunu söylüyor. Kulli şeyin kadir, gücü her şeye yeter. Şimdi her şeyi sen hafızanda düşün. Düşün. Hocam sonsuzluğu anlayabilir misin? Kardeşim, bir bardak suyla denizin kenarına git. Bir bardak suya denizin tamamını doldurabilir misin? Mümkün değil hocam. Sonsuzluğu da anlayamazsın. Şu akıl yapınla sonsuzluğu anlayamazsın. Ne zaman anlayacağız sonsuzluğu? Sonsuz olan yere gittiğimiz zaman, ha demek ki Allah için zaman denilen bir şey yokmuş. Biz saatleri biz dünyada sayıyormuşuz. Allah için önü ya da sonu diye bir şey yokmuş. O her şeyi bir noktada görüyormuş. Onun ilmi tek noktaymış. Biz düşünüyormuşuz bunları. 2 sene sonra böyle olacak, 5 sene sonra böyle olacak. Şu kadar yaşayacağım, bu kadar öleceğim. Bu sınırlar bizim için geçerlidir. Allah için sınır yoktur. Ama senin hocan ne diyor? Ben aklımın almadığı şeye inanmam diyor. Ya senin aklın sınırlı. İnsan denilen varlık, bilim bu kadar ilerlemiş olmasına rağmen daha kendisini çözebilmiş değil. İnsan daha kendisini çözebilmiş değil. Hala DNA şifrelerini araştırıyorlar. Bu nasıl oluyor? Atomlar nasıl birleşiyor? Deri nasıl oluşuyor? Kan nasıl içeriye giriyor? Kan da atom, deri de atom, kemik de atom. Her şey atomlardan oluşmuştur. Bu nasıl birleşiyor ve nasıl bir yapı haline geliyor? DNA şifreleri nasıl çözülebiliyor? Daha bilim, bakın binlerce yıl geçti insan yaratılalı bir. Binlerce yıl geçti ve daha bunun cevabını verebilmiş değil. Ay'a her gün uydu fırlatıyorlar. Daha ayın ne olduğunu tam olarak çözebilmiş değil insanlık. Bilim daha tam olarak çözebilmiş değil. Ve bu kadar aciz olmasına rağmen insan şöyle diyor. Ben aklımın almadığı şeye inanmam. Bu akıllı bir adamın işi değildir. Müslüman böyle demez. Allah bunu yarattım dedi mi? Dedi. Ben inandım. Ben iman ettim. La şek la şüphe. Zerre kadar şek ve şüphe duymuyorum. Müslüman bunu söyler. Allah-u Teala Hazretleri bir sahne anlatıyor. Zamanın olmadığı, daha zaman yaratılmamış. Zamanın bir başlangıcı ya da sonu yok orada. Ezel, bezmelest. Oradan bir sahne anlatıyor. akılla bunu çözmeye çalışanlar ne diyor? Mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil diyor. Kendisinden haberi olmayan adam aklına yatırıyor bu meseleyi ve bunun mümkün olmadığını söylüyor. Ama Allah diyor ki bu oldu. Ben bu sözü sizden aldım ve dedim ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Siz de tamamınız dediniz ki, ayet devam ediyor. قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا Hepiniz dediniz ki Allah'ım biz hepimiz kabul ediyoruz. Şahidiz. Sen bizim Rabbimizsin. Şimdi ezelde sen Allah'a dedin ki sen benim Rabbimsin. Dünya hayatında ruhuma bir beden giydirdikten sonra bana ne emir verirsen senin emirlerini takip edeceğim. Hangi peygamberi gönderirsen ona tabi olacağım, söz veriyorum dedin. Ama burada aklın başına geldi, keyiflerine, lezzetlerine düşkün oldun. Namazı bıraktın, orucu bıraktın, ibadeti bıraktın. Allah yönetmesin dedin, insanlar yönetsin dedin. Ben demokrasiyi kabul ediyorum dedin, ben laikliği kabul ediyorum dedin, ben Allah'ın sistemi olan şeriatı yani Kur'an'ı kabul etmiyorum dedin. Sen ama demiştin ki orada, bela şehidna, ben şahidim, sen benim Rabbimsin demiştin. Ne oldu? Unuttun. Sözünü yedin. Burada rahat bir şekilde yaşarsın. Ölene kadar Allah Es-Sabur ismiyle sana sabreder ve dokunmaz. Ama öldükten sonra fena hesap sorar. Fena hesap sorar. Bir kimse, arkadaşlarınızdan birisi sizi meyhaneye içki içmeye davet ettiği zaman ona şunu sorun. Kardeşim, bana ölümsüzlüğü garantileyebiliyorsan seninle içki içmeye gelebilirim. Var mı garantileyebilecek olan? Garantileyemez, mümkün değil. Şu halde beni boşuna çağırma. Eninde sonunda öleceksem ve hesap vermeye kabirde başlayacaksam beni boşuna Allah'a isyan edeceğim bir yere çağırma. Çünkü ben ezelde galu bela dediler ki bela ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Şehitna biz buna şahidiz. İşittik ve gördük. Biz buna şahidiz. Allah'ın Allah olduğunu kabul etmek yetmiyor kardeşler. Kurtulabilmek için Allah'ın Allah olduğunu kabul etmek yetmiyor. Kurallarına uyman gerekiyor. Kurallarına uymadıkça cennete gidemezsin. İyi bir insan olamazsın. İyi insanın ölçüsü nedir? Allah'ın ilah olduğunu kabul edeceksin. Bir, iki, kurallarına uyacaksın. Gidin Ebu Cehil'i diriltin ve sorun. Deyin ki yerleri ve gökleri kim yarattı? Ebu Cehil ne der? Allah yarattı. Bu putlar ne? Bu putlar ne? Bu putlar Allah'ın yardımcılarıdır. Biz bir şey isteyeceğimiz zaman putlardan isteriz. Allah'ın yaratışta ortaklarıdır. En büyük ilah odur ama bunlar da diğer ilahlarımızdır. Şirk koştu. Muhammed Aleyhisselam dedi ki tamam o inandığın Allah var ya yerleri gökleri yaratan en büyük ilah var ya ben onun hükümlerini getirdim sana şeriatı getirdim. Ey Ebul Hakem iman et buna göre yaşa. O ne dedi? Müşrikler ne dediler? Biz Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyoruz ama hayatımıza müdahil olmasını kabul etmiyoruz. Bizim hayatımıza müdahale edemez. 10 kadınla evlenmemize müdahale edemez. Bizim geleneğimiz bu. Her Kureyş reisi 10 kadınla evlenir. Allah diyor ki en çok 4 tane alabilirsin. En hayırlı olan bir taneyle evlenmektir. Biz bunu kabul edemeyiz. Geleneklerimiz var. Atalarımızdan gördüğümüz bazı şeyler var. Dediler Allah'ın dinini inkar ettiler. Allah'ın dinini inkar ettiğin zaman Allah'ın ilahlığını kabul etmemiş oluyorsun zaten. Allah'ım ben senin yaratıcı olduğunu kabul ediyorum ama kanun koyucu olduğunu kabul etmiyorum demek gibi oluyor. Neye benziyor? Ben başımdaki cumhurbaşkanının devlet reisi olduğunu kabul ediyorum ama çıkarttığı hiçbir kanuna uymayacağımı söylüyorum. Ne yaparlar bu adama? Ne yaparlar? Hapse atarlar. Uymadığın herhangi bir kanunda direkt içeriye tıkarlar. Vergi kaçıran bir adama ne yaparlar? İstediği kadar bu adam desin ki ben iyi bir vatandaşım. Benden vatan hainliği olmaz. FETÖ'cü, IŞİD'çi, MIÇİD'çi benden çıkmaz. Şiici olmaz benden. Vehhabi, Selefi olmam ben. Ama vergi de ödemem. Bakın, ben vatan haini değilim diyor. Ama aynı zamanda şunu söylüyor. Vergi de ödemem diyor. Devlet ne yapar bu adama? Bu adam devletin düşmanıdır. Vergi kaçırıyor. Bugün Amerika'daki en büyük suç nedir? Vergi kaçırmak. Cinayet değil. Vergi kaçırmak. Bundan dolayı süper güç halinde. Osmanlı zamanında da bu böyleydi. Zekatları verecekler. O Allah'a olan borçları. Bir de devlete olan vergilerini verecekler. Bu da devlete olan borçları. Devletin cihad edebilmesi için, fakir fukaraya bakabilmesi için bu devlete de vergi vermek lazımdır. Şu halde Bu sözün karşılığında, Allah'ın sorduğu bu sorunun karşılığında elestü bi rabbikum. Müslüman kardeşim, dediysen ki ya Rabbi bela şehitna, biz kabul ettik, şahit olduk dediysen sözünü burada yemeyeceksin. Benim geldiğim yerde sözünden cayanlara iyi şeyler söylemezler. Hoş şeyler söylemezler. Sözden caymayacaksın. Son nefesine kadar. Son nefesine kadar Allah'ın dinini yaşayacaksın. Onunla kalmayacak. Yaşatmak için gayret göstereceksin. İşte buna cihat denir. Cihat denir. Allah insanı neden yarattı? Bu sorunun cevabı belli. Kulluk için yarattı. Kendisini tanıması için yarattı. Allah kainatı neden yarattı? Buna gerek var mıydı? Kardeşler, yaratmamış olsaydı gücünü kimseye göstermemiş olurdu. Ama Allah neyi murad etti? İnsanları var edeceğim, melekleri var edeceğim, cinleri var edeceğim ve onlara gücümü ispat edeceğim, göstereceğim. Yakinen görecekler. Bir plan üzerinde kalmayacak. Bir mühendis, bir mimar bir bina yapacağı zaman önce ne yapar? Plan çizer. Ama binaya giriş yapmazsa bu plan ne olur? Ortaya çıkmamış olur. Mühendisin kalitesi çizdiği plandan belli olmaz. Yaptığı binadan belli olur. Bina yapmadıktan sonra istediği kadar mühendis desin ki ben böyle mühendisim, ben şöyle mühendisim. Adama ne sorarlar ilk? Kaç bina bitirdin? Bir müteahhit, cebinde parası olan bir adam mühendis tutacağı zaman ne sorar ilk? Kaç bina bitirdin kardeş? Ben sonuç adamıyım. Teorilerle ilgilenmiyorum. Kaç bina yaptın? 20 tane binam var, yerleri şurada, şurada, şurada. Git gör. İşte bu ispattır. Adamın kalitesini ispat eder. Allah gücünü, kudretini ispat için güneşi yarattı. Ayı yarattı. Önce cansızlardan başladı. Yaratış küçükten büyüğe doğru oldu. Önce cansızlar, güneş, ay, Venüs, Merkür, Jüpiter, galaksiler, sonra dünya, sonra topraklar, su, hava. Bunlar hep cansız varlıklar. Sonra bir kademe üstteki canlıları yaratmaya başladı. Nedir onlar? Bitkiler. Toprak, su, hava birleşti ve bitkiler, küçük bir can ortaya çıktı. Bitkilere ruh vermedi, akıl vermedi ama onları programladı. Yetişip büyüyebilmeleri ve insanlara ve hayvanlara hizmet edebilmeleri için bitkileri programladı. Bitkiler bitirdi. Sonra o ufak canlı bitkilerden neyi yarattı? Hayvanları yarattı. Ruh verdiği ilk varlık hayvan. Sonra hayvanlardan da geçti. Hayvanları yarattı, ruh verdi ama akıl vermedi. Onları kısmi bir şekilde programladı. İnsanlara hizmet edebilecek, gelişip büyüyebilecek şekilde programladı. Ama insan kadar kompleks bir akıl vermedi. En son kimi yarattı? İnsanı yarattı. Hem ruh verdi, hem nefs verdi, hem akıl verdi. Ve ona bir tercih şansı verdi. Seçme şansı senin. Hayvanın seçme şansı yok. Nasıl emredildiyse öyle yapar. Neye programlandıysa bunu yaşar. Ama insan programlamasının aksine hareket edebilir. Erkek olarak doğmuş, dünyaya getirilmiş bir insan yaptığı yanlış tercihlerle hayatını bir kadın olarak devam ettirebilir. Ülkemizde bunun bir sürü örneği vardır. Erkek doğdu bu adam. Sonra birileri aklına gitti, kandırdı, aldattı, eşcinsel ilişkiye zorladı. Kadınları bıraktı, erkeklerle eşcinsel ilişkiye girdi. Sonra şöyle demeye başladı. Ben yaratılıştan itibaren zaten kendimi kadın gibi hissediyordum. Dedi. Bazı operasyonlar geçirdi ve artık kadın oldu. Bakın insanda bu tercih var ama siz cinsiyet değiştiren hayvan göremezsiniz. Siz erkek erkeğe ilişkiye giren bir hayvan göremezsiniz. Dişi dişiye ilişkiye giren bir hayvan göremezsiniz. Dünyada örneği yoktur. Böyle bir seçim şansı yok. Ama insana Allah öyle bir özgürlük verdi ki hayvandan daha aşağı bir konuma girebiliyor. Erkek erkeğe ilişkiye giriyor. Hayvanlar bile yapmaz. Ve fıtratını bozuyor. Neden oluyor bu? Sözünü unuttum. Sen böyle bir söz vermiştin. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, Allah kainatı yarattı. Çünkü her sanatkar sanatıyla övünmeyi sever. Bir adam bir çanta yaptığı zaman, yeni bir model yaptığı zaman ustasına, patronuna bunu götürür ve der ki bak patron yeni bir model çıkarttım. Nasıl? Patronu da ona metheder. Aa süper bir model yapmışsın. Bu sene 6 ayı bununla kurtarırız. Bu çantayı iyi satarız biz. Hemen ustabaşı o modeli çıkartan adam gururlanır, keyiflenir. İnsan yaptığı işin övülmesini, methedilmesini sever. okuldan okula çocuğumu bırakırken çıkışta çocukların sırtında benim çantamın markasını görmek beni keyiflendiriyor. Bu çantaları ben yapmışım, ben üretmişim. Bu çantaların baskılarını ben basmışım. Sıcak baskı makinesinde. Ve çocukların sırtında okula girerken ve çıkarken benim çantamın markasını görüyorum. Bu beni keyiflendiriyor. Yaptığım iş belirliyor ki bu adamlar bunu satın alıyor ve kullanıyorlar. Allah sanatını ortaya koydu ve insanlar tarafından övülmek istedi. Yerleri ve gökleri yarattı, alemleri yarattı. Bilinmeyi istedim. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim. Alemi yarattım, insanı yarattım, onunla bilindim, onunla sezindim. Zayıf da olsa bir kutsi hadistir. Kardeşler, yaratıcıyı nereden tanıyacağız? Yaratandan tanıyacağız. Bilim şöyle der. Yeri tutan dağdır. Bilim der ki yeri dağ tutar. Dağlar olmasaydı yer kayardı. İnsanlık devamlı depremlerle, sel felaketleriyle yaşayamazdı. Dünya yaşanacak bir yer olmaktan çıkardı. Bilim der ki yeri tutan dağdır. Ama Kur'an der ki dağı tutan Allah'tır. Dağı tutan kim? Allah. Kur'an'da Allah Teala dağları tarif ediyor. Dağları yeryüzüne kazık yaptık diyor. Kazık yaptık. Yer kaymasın diye. Bilim ne diyor? Yeri dağlar tutuyor. Bilim der ki bu maçı bize izleten, bu maçı bize izleten televizyonun düğmesidir. O düğmeye basıyorum, televizyon açılıyor ve düğme bize maçı izletiyor. İslam der ki hayır, bu maçı sana televizyon ya da düğme izletmiyor. Bu maçı sana yayın yapılan yerden izlettiriyorlar. Yayın yapılan yer. Bilim der ki kuklalar hareket ediyor. İslam der ki, Kur'an der ki kuklaları hareket ettiren bir güç var. İrade var. Bütün Kur'an, bütün sünnet bizi iradeye, bütün iradelerin üstündeki iradeye sevk eder. Ama bilim adamları ne der? Bu iradeyi düşünmekten kaçtıkları için, düşünmemek, araştırmamak kolaylarına geldikleri için, kolaylarına geldiği için ne yapıyorlar? Kuklaları hareket ettiren, rüzgarı hareket ettiren, güneşi doğuran, kainatı yoktan var eden ilahı aramak ve bulmak yerine, idrak etmeye, anlamaya, tanımaya çalışmak yerine ne yapıyor? Kolay yolu tercih ediyor. Yeri tutan dağdır diyor. Hayır kardeşim. Yeri tutan dağdır ama dağı tutan Allah'tır. Buna böyle iman edeceksin. İşte Allah'ımız Hazretleri bela şehit ne diyor? Siz orada söz verdiniz. Sonra ayet devam ediyor. En tekulu yevmel kıyameti dememeleri için, onlar dememeleri için, yevmel kıyameti, kıyamet gününde dememeleri için, inna künna an hâzâ gâfilîn, vallahi biz bundan gafildik dememeleri için, biz kendi nefislerini kendilerine, zürriyetlerini kendilerine şahit tuttuk ve onlardan bir söz aldık. Allah neden bizden bu sözü almış? Oraya vardığımızda Allah'ım biz bundan gafildik demeyelim diye. Gittiğimiz anda hatırlayacağız ya. Gafildik demeyelim diye bizden bu sözü aldı. Ya hocam hatırlayamıyoruz ama. Neden hatırlayamıyoruz? Onun da cevabını birkaç ay önce yazdığım bir yazıyla vereceğim kardeşler. Ruhlar aleminde verdiğimiz sözü neden hatırlamıyoruz? Kardeşimin bir tanesi bir sual sormuştu. Birkaç ay evvel cevaplamıştım. Nakledeceğim inşallah. Hocam, ruhlarımız yaratıldığında Allah'a verdiğimiz sözü namaz konusunda ve dini görevler konusunda bunlara melekler de şahitken bizim hatırlayamayışımızın sebebi nedendir? Cevap, insanın yaratıcısı olan Allah Teala her şeyi sınırlı olan bu dünyada insanın duyularında sınırlamıştır. Bu dünyanın her şeyi sınırlıdır kardeşler. Her şeyi bakın, lezzetler, kederler, kolaylıklar, zorluklar, canlar, hayatlar, yaşamlar, her şey sınırlı. Dünyanın hayatı bile sınırlı. Eninde sonunda bu bilimin bile tespitidir. Bu dünya yok olacak. Misal olarak işitmemizi sınırlamıştır ki eğer bu sınırı olmasaydı aynı anda çok uzak mesafelerdeki sesleri de işitirdik ve bu karışıklıkla aklımızı kaybedebilirdik. Bakın şu anda buraya gelen bütün kardeşler işitebiliyor. Ama benim sesimi işitebiliyor. Duvarın arkasında 30 metre ileride konuşan iki tane adamı işitemiyor. İşitebilseydiniz ne olurdu? Kafanız karışırdı. Onu mu dinleyeceğim, bunu mu dinleyeceğim? İnsan aynı anda iki şey dinleyemez. Peki olayı biraz daha derinleştirelim. 1 kilometre ötedeki sesleri duyabilseydik ne olurdu? Hani var ya o Superman filmleri, dünyanın üstüne çıkıyor falan böyle. Uzaya çıkıyor Superman. Orada tak kulağını kabartıyor, böyle yapıyor. Sonra dinlemeye başlıyor. Orada fıs fıs fıs fıs sesler geliyor yani. Ne dinliyor Superman? Sıkıntı halinde olan birisi varsa ona koşacağım ben, uçacağım. Ve sıkıntısını gidereceğim. Ne hikmetse bütün problemlerde New York şehrinde. Başka bir yerde problem yok. Bu New York'un tamamını dinliyor bu, böyle yapıyor. Kulak kabartıyor. Kulak kabartmak caiz değil Süpermen. Caiz değil. Bunun gibi bir şey olsaydı hayal gücünüzü kullanın. Adam hayal gücünü kullanmış, ilahi bir karakter yapmış. Bir yarı tanrı gibi. Asla Süpermen'in ağzından Tanrım bana yardım et kelimesini duyamazsınız. Hiçbir filmde duyamazsınız. Neden? Zaten kendisi bir tanrı gibi. Çakma bir tanrı yapmışlar. Süpermen'in tuvalete gittiğini asla göremezsiniz. Mümkün değil. İnsanlar Allah'ı tanımadıkları zaman, insanlar Allah'a verdikleri sözleri unuttukları zaman ne olur? İnsanları ilahlaştırmaya başlarlar. Bazı insanlarda ek özellikler ortaya çıkar. Çok kabiliyetlidir. Allah kabiliyetler atmış. Onu öyle sınamıştır. İnsanlar da onu ilahlaştırır, yüceltir. İşte Pensilvanya'daki çakma ilah, çakma tanrı. Ben öfkelendiğim zaman fırtınalara kopar. Bir yerde şimşek çaktığını görüyorsunuz, bilin ki ben öfkelenmişimdir. Çakma tanrı. Ne yaptı bu etrafındaki müritler? İlahlaştırdı, yüceltti. Bugün Hristiyanlar sayıları bizden çok daha fazladır. 2,5 milyar. Hristiyanların sayısı. Bizim sayımız kaç? 1,5 milyar. Hristiyanların büyük çoğunluğu, 2 milyarlık bir nüfusu kime tabidir? Papa denilen kutsal bir yarı tanrıya tabidir. Günah işleyemez, peygamber sıfatındadır o. Günah işlemekten masumdur. Atamız Osmanlı zamanında kardinaller toplanıyor ve Müslümanların en kaliteli alimlerini münazaraya çağırıyorlar. Alimlerden bir tanesi münazaraya gidiyor, gider gitmez oturuyor ve şöyle diyor. Kardinal efendi, Papa Hazretleri nasıllar? Çoluk çocuğu iyi midir? Direkt sorduğu soru bu. Çoluk çocuğu iyi midir? Kardinaller kızıyor. Diyor ki sen nasıl konuşuyorsun ya? O papadır, kutsal dikişliktir. Papa evlenmez, çoluk çocuğu olur mu papanın? Diyor. Alim kişi ne diyor? Be sahtekar. Papaya atfetmediğin evladı, çoluğu, çocuğu Allah'a nasıl atfediyorsun? Meryem Allah'ın karısı, İsa oğludur diyorsun. Sahtekar. Deyince zaten münazara başlamadan bitiyor. İnsanlar Allah'ı tanımadığı zaman, insanlar kulluğun ne demek olduğunu, ben kulum ya, tuvalete giden, hastalanan, hastalandığı zaman 2 hafta yataktan kalkamayan, aciz bir kulum ben. Bunu idrak edemediği zaman kendisindeki bazı özelliklerle kendisini ilahlaştırmaya başlıyor. Etrafında da cahil insanları bulursa kandırıyor. Bu olmaması gerekiyor kardeşim. Bu dünyada sahip olduğumuz her şey kısıtlı. İşitmen bile kısıtlı, duvarın arkasındakini işitemiyorsun. Kabirde azap gören insanların çığlıklarını duyamamamız da büyük bir nimettir. Ya duysaydık? Kabre koydun teyzeni, nineni, babanı. Bu kişi de başörtüsünün farz olduğunu inkar eden birisiydi. Namazın farz olduğunu inkar eden birisiydi. Bugün Müslümanların içinde namazın farziyetini inkar eden bir sürü adam vardır. Ya namaz güzel bir şeydir. Kılarsak güzel olur, kılmasan da günah değil. Vallahi sen ne Kur'an okumuşsun, ne Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini okumuşsun. Hiçbir şey okumamışsın, uyduruyorsun. İşkembeden sallıyorsun. Koydun bu akrabanı kabre. Allah da kulaklarını açtı. Hemen işitmeye başlarsın. Feryatları kabre koyar koymaz işitmeye başlarsın. İster miydin böyle bir şey olsun? Ne yemen kalır, ne uyuman kalır. Hayattan lezzet alamazsın. Hadisle teyit edeyim. Eğer benim gördüklerimi görseydiniz, yemenizden ve hanımlarınızdan lezzet alamazdınız. Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Bakın, bu dünyada bir insanın en çok lezzet aldığı 2 şey. 1, yemek. 2, eş. Kadın kocasından lezzet alır. Erkek de karısından lezzet alır. Bu şehvettir. Allah bizi birbirimize düşkün yaratmıştır. Eğer gördüğüm şeyleri görseydiniz, bakın işitmekten bahsetmiyorum. Görmek, işitmekten çok daha büyük bir yakin demektir. Muhammed Aleyhisselam neyi gördü? Mahşer gününü gördü, cenneti gördü, cehennemi gördü, azap edilen insanları gördü. Benim bu gördüklerimden bir kısmını görseydiniz, ne yemeklerden lezzet alırdınız, ne hanımlarınızdan lezzet alabilirdiniz. Lezzet biterdi. İşte Allah'ın bize bazı şeyleri bu dünyada sınırlı olarak vermesi, sınırlı olarak vermesi bir nimet değil midir kardeşler? Bakın, Yüce Allah bunun gibi görme duyumuzu sınırlamış ve her şeyi görmemizi de engellemiştir. İşitmeyi olduğu gibi görmemizi de engellemiştir. Bu da bizler için bir nimettir. Sofraya oturduğunuzda tabağın içindeki yemekteki bakterilerin hepsinin hareketlerini gördüğünüzü düşünün. O yemeğe elinizi sürmez ve hızla sofradan kalkardınız. Daha yemeğe tövbe edersin. Her yemekte, her içecekte bakteriler vardır. Yani mikroplar. Canlı, gözle görülmeyecek kadar küçük tohumlar. Sofraya oturdun. Allah gözlerindeki perdeyi kaldırdı. Cennette sana vereceği gözleri dünyada verdi. Bir anlık. Bir oturdun sofraya, yüz binlerce mikrop var. Bakteriler. Örneğe yakınlaştırayım. Örneğe yakınlaştıracağım. Yemeğe oturdun, bakteriden daha büyük bakteri, kurtçuklar. Kurtçuklar gözlerle görülür. Elmanın içine girmiş olan kurtçuk, sineğin içine girmiş olan kurtçukları bilirsiniz. Beyaz beyaz böyle minik minik. Etin, çürümüş etin içindeki kurtçukları görürsünüz. Tiksinti vericidir. Birkaç defa şahit oldum. Sofraya bir oturdun, hanım akşamleyin önüne yemeği getirmiş. Bir baktın tabağa, tabağın içinde kurtçuklar var. Yüzlerce kurtçuk. Yer misin o yemeği? Kavga yaparsın, o akşam yemeğinde hanımı yersin. Hanımı yersin. Çok ciddi bir kavga yaparsın. Bu nedir ya dersin. Bunun gibi bakterileri görebilseydin o yemeği yer miydin? Yemezdin. Allah gözünü sınırladı. Ya gözünle, o gözünle kabirde yatanların durumunu görseydin? Hayat biterdi. Sınav biterdi, imtihan biterdi. Gece gündüz alnını secdeden kaldırmasın. İşitme ve görme duyularımıza bu sınırlamaları koyan Allah'ımız, hafıza kuvvetimize de bir sınırlama koymuştur. Tıpkı işitme ve görme gibi Allah hafızamızın bir kısmını kullanmayı bize nasip etmiş. Tamamını nerede kullanacağız? İnşallah cennette. Orada unutmak yok. Unutmak sıfır orada. Ama burada bir kısmını kullanabiliyoruz. Mesela 2-3 yaşından önceki halimizi, yani bebekliğimizi hatırlayamayız. Bunun yanında anne karnında geçen ruhumuzun üfürüldükten sonraki safhaları da hatırlayamayız. Tüm bu verdiğim örneklerde olduğu gibi hatırlayamadığımız bir mesele de ruhlar aleminde Allah'a verdiğimiz o sözdür. Peki ezeli arvahta verdiğimiz bu sözü, yani Rabbimizin sorduğu soruyu ve cevabımızı hatırlayabilseydik ne olurdu? Şimdi tersten okutalım. O zaman imtihan biter, dünyadaki herkes iman eder ve bir sınava da gerek kalmazdı. Halbuki Allah Teala o hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır buyurarak sadece iyi amel yapanları cennetine koymak için ölümü ve hayatı yarattığını bize bildiriyor. Burada misakı hatırlayamayışımız bizi sorumluluktan kurtarır mı diye bir soru sorulursa bu soruya İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şöyle bir cevap veriyor. Allah peygamberleri gönderdiğinde onlara bu ahdi haber verdi. İnsanlar hatırlamasalar bile peygamberlerin sözü onların aleyhinde delil olmuştur. Hangi kavme bir peygamber geldiyse neyi hatırlattı? Siz Allah'ın kulusunuz, bir söz verdiniz. O meseleyi hatırlamasanız bile peygamber o kavme geldiyse artık muhatapsın demektir. Çünkü peygamber sana bunu hatırlattı. Şimdi bir misal getiriyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Çünkü bilirsin ki bir insan namazından bir rekat terk etse ve bunu unutsa, ardından güvenilir kimseler bunu kendisine hatırlatsalar, onların sözü bu kimsenin aleyhinde delil olur. Yanındaki Müslüman esnaf arkadaşın namaz kılıyor ama yanında 3 rekat kıldı. Sen namazını bitirmişsin, bu geldi, namaz kıldı, 3 rekat kıldı ve selam verdi. Sen ne yapacaksın? Kardeşim 3 rekat kıldı. Hatırlatacaksın. Hatırlattığın anda ne oluyor? Bu adamın namazı geçersiz oluyor ve tekrardan kalkıp namazı iade etmek zorunda kalıyor. Çünkü bir Müslüman kendisini ikaz etti. Aynen bunun gibi peygamberler bize bu ikazı yaptı mı? Kur'an ve sünnet elimizde midir? 14 asırdan beri bozulmamış şekilde elimizdedir. Artık unutmak bizim için bir bahane değildir. Hadise budur kardeşler. Peki, Allah Teala Hazretleri şu anda bu sohbet meclisine gelmiş olan bu 100 tane genç kardeşimin nereye gideceğini biliyor mu, bilmiyor mu? Bakın ne dedik hizmetin başında? Onun ilminde gidilecek olan yerler, hangi kulların nerede öleceği, ne kadar yaşayacağı, ne kadar hastalık geçireceği, bunların tamamı onun ilminde bir nokta gibidir. Hepimizi bilir. Nereye gideceğimizi bilir mi? Şu anda buradaki Müslümanların nereye gideceğini, sonucunu, nasıl öleceğini, nerelerde öleceğini hepsini bilir. Onun ilmine gizli olan hiçbir şey yoktur. Zaman bizim için geçerlidir. Peki bunu bilmesine rağmen neden bizi yarattı? Neden? İyi itiraz etmeyelim diye ayetin sonunda ne buyuruyordu? İnna kunna an hada gafilin. Siz oraya gittiğiniz zaman, ben size hesaba çektiğim zaman mahşer günü, bana demeyesiniz diye biz bundan gafildik. Bizi dünyaya göndermedin, bizi sınav etmedin. Demeyesiniz diye, bahaneler öne sürmeyesiniz diye ben kainatı yarattım, galaksileri yarattım, güneşi, ayı yarattım, sonra dünyayı yarattım, bunları bir yörüngeye koydum. Dünyayı size yaşanılacak bir yer yaptım, orayı bir sınav mekanı kıldım ve sizi sınav ettim. Ben sizin hepinizin nereye gideceğinizi biliyordum ama sizi oraya yarattım, yaşattım, yarattım, oraya koydum ve sizi sınav ettim. Bunları, bu getirdiklerinizi siz kazandınız. Artık bana itiraz edemezsiniz. İşte bunun için Allah Teala kainatı yaratmıştır. İtiraz edemeyelim diye. Eğer yaratmasaydı ne olurdu? Biz mahşer gününe gittiğimiz zaman Allah Teala ne derdik? Ya Rabbi, eğer sen bizi dünyaya gönderseydin, bir yaşanacak bir yer verseydin, bize bir seçme şansı verseydin, ben sana namazsız bir gün geçirmezdim. Ben sana haçsız bir hayat geçirmezdim. Zekatımı verirdim. Derdik, itiraz ederdik. Bu itirazı yapmayalım diye Allah Teala böyle yarattı. Bir misalle yakınlaştıracağım. Öğretmen sabahleyin okula gitse, oradaki çocuklara bir defter açsa ve çocukların isimlerini teker teker saysa, 40 tane çocuğun ismini sayıyor. Ve şöyle diyor: Recep İsmailoğlu 2, Ahmet Bican 1. Daha sınav yapmamış. Sınav yapmadan çocuklara teker teker sınav verse. Birisine 5 veriyor, birisine 1 veriyor, birisine 2 veriyor. Şimdi bu öğrenciler bu öğretmene itiraz etme hakkına sahip mi değil mi? Sahip. Sen bize ne soru sordun, ne cevap aldın. Sen sadece kendi kafandan bize notlar veriyorsun hocam. Der mi demez mi? Der. Mahşer günü Allah Teala'ya bu sözü söylemeyelim diye Allah Teala bu evreni yaratmıştır. Kainatı yaratmıştır. Ve bizi sınav ediyor. Allah sizi hayırla da sınav eder, şerle de sınav eder. Başınıza gelen, hoşunuza gitmeyen bir şey de hayır olabilir. Siz bilemezsiniz, Allah bilir. Siz bilemezsiniz, Allah bilir. Bakın, şerle imtihanı da vardır Allah'ın. Bir mesele vardır, hiç hoşumuza gitmez. Ama bunun sonucunda hayır olabilir. Geçen hafta bir olay oldu, bütün dünya ayağa kalktı. Brezilya'da bir futbol takımı, artık kaçıncı ligde bilmiyorum, uçakla gidiyor, uçakları düşüyor. Uçağın içindeki iki kişi hariç bütün uçaktaki futbolcular, teknik heyet falan hepsi ölüyor. Ancak ilginç bir olay var. Gitmeden önce teknik direktör takımdaki 3 tane topçuya diyor ki siz kadro dışısınız. Siz bizimle uçakla deplasmana gelmeyeceksiniz. Şimdi bu topçuların yerine kendinizi koyun. Bu 3 tane kadro dışı bırakılmış topçu. Bu kadro dışı bırakılma olayı bunlar için iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Prim alamayacak. Gözden düşecek. Belki de sene sonunda yeni bir sözleşme yapılmayacak. Daha aşağılara düşecek. Kötü bir şey değil mi bu? Allah kötü bir şeyle de seni sınav eder. Ama bunun sonucunda iyi bir şey olabilir. Sen bunu bilmiyorsun. O topçulara bu haber gittiği anda, kağıtlar ulaştığı anda, siz gelmeyeceksiniz bizimle kağıdı geldiği anda, topçular ne dedi? Utanmaz teknik direktör. O kadar da idmanda koşturmuştum etmiştim ya. Nasıl beni almazsın ya? Dedin, atar gider yaptın hocaya. Ama bu 3 tane adam televizyonun başında otururken, o uçağın düştüğü haberini alırken ne dediler? Allah'ım sana şükürler olsun, beni kadro dışı bırakmış bu adam. Şükürler olsun. Dediler mi, demediler mi? Daha yaşamaya devam edecek bak. Başına gelen şey kötü gibi görünüyordu. Ama sonunda bir hayır çıktı. Bu iş böyle kardeşim ya. Sonuca bakacaksın. Asla hemen o anda karar vermeyeceksin. Hemen ani bir öfkeyle, ani bir hamleyle sözlerini ortaya atmayacaksın. Allah'ı incitecek kelimeler söylemeyeceksin. Allah'ın kader denilen bir yarattığı bir sistem vardır. Adalet eder. Kader adalet eder. Bunu unutmayın. Cemal Gürsel diye bir adam vardı. Bizim cumhurbaşkanlarımızdan. Darbeci cumhurbaşkanı. Cemal Gürsel. Bu ismi unutmayın. Bu adam 38 tane albayla, şimdi diyorlar ya bu Kemalistler, laikler, ya böyle darbe mi olur ya? 3-5 bin kişiyle darbe mi olur? 38 tane albayla Adnan Menderes ve hükümetine, Demokrat Parti'ye darbe yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanı bu. Genelkurmay Başkanı falan değil. Cemal Gürsel. kara kuvvetleri komutanı adam 38 albayla bir plan yapıyor. Çok kısıtlı imkanlarla darbe gerçekleştiriyor. Sonra ne yapıyor? 3 tane adamın kellesini alıyor. Adnan Menderes ve 2 tane bakanının kellesini alıyor. Gerekçe ne? Her zamanki aynı gerekçe. Hırsız bunlar. Bir adamın kellesini almak istiyorsan, ona iftira atmak istiyorsan en kolay iftira nedir? Bu hırsız. Uçakta altınlar vardı. Tam kaçmak isterken yakaladık. Birkaç tane de yalandan fotoğraf çektim mi? Altınları koydum mu uçağın içine? Tamam. Komployu hazırladım. 3 tane adamı astılar. Sonra ne oldu? 1-1,5 yıl kadar sonra iktidar sivile geçti. Cemal Gürsel kendisini cumhurbaşkanı yaptırdı. Cumhurbaşkanlarımızdan bir tanesi kim bizim? Diktatör, darbeci bir adam Cemal Gürsel. İşte demokrasi. İşte laisizm. Bu adam 7 yıl boyunca cumhurbaşkanı olarak seçildi. Ama kaderin ona biçtiği rol 5 seneydi. 5 sene sonra ne oldu? Bu adam felç geçirdi. Hala cumhurbaşkanı ve felç geçirdi. Hemen Gülhane'ye götürdüler, hastaneye. Doktorlar dediler ki bizim tekniğimiz yeterli değil, bir şey yapamayız. Bunu gönderdim Amerika'ya. Amerika'ya götürdüler. Oradaki bilim adamları, doktorlar, tıp eğitmenleri dediler ki yapacak bir şey yoktur. İşi bitmiştir. Döndürülemez. Aldılar tekrar geri getirdiler Cemal Gürsel'i. Daha 2 sene var. Cumhurbaşkanlığı görevinin bitmesine 2 sene var. 5. senesinde Allah dedi ki bu kadar. Senin süreceğin hüküm 5 sene. Zulmettin. 5 sene boyunca kral gibi yaşadın. Şimdi hesap zamanı. Bir kişisel hayata Allah Teala bunu alıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu adamın cumhurbaşkanlığından azledilmesi lazım. Azledilmesi için doktorların rapor vermesi lazım. Kaç doktor rapor veriyor? 38 doktorun raporuyla Cemal Gürsel 5 yıl sonra cumhurbaşkanlığı görevinden azlediliyor. 38 albayın eşliğinde darbe yapan darbeci diktatör 38 doktorun imzasıyla sıradan bir insan olarak hayata gözlenmiyor. Öldüğü tarih ne zaman? Adnan Menderes ve arkadaşlarını astığı tarihten 3 gün önce. 5 yıl sonra 3 gün önce. Nerede bir zulüm görürsen gör, kader adalet eder. Unutma, kader adalet eder. Şu halde Allah hangi bir kavmi yükseltirse muhakkak bu kavmi alçaltacağı bir gün gelecektir. Hangi kavmi alçaltırsa muhakkak onu yükselteceği bir gün gelecektir. Bakın Osmanlı'ya yükseltti, yükseltti, yükseltti. Sonra yerini dibine soktu. Eğer İslam'a sarılırsak bize tekrar yükseltir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bir devesi vardı. Bu devesiyle yarışlara katılırdı. Yarışlar hız üzerineydi. Girdiği her yarışta kazanırdı. Bir zaman bir beldeden bir adam geldi devesiyle beraber. Yarışa girdi, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ilk defa geçti. Sahabe-i kiram şaşırdı. Ya nasıl olur bizim peygamberimiz hiçbir yarışı kaybetmezdi. Nasıl bizim peygamberimizi geçti? Dediler. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Kardeşlerim hiç şaşırmayınız. Yükselttiği her şeyi peşinden alçaltması Allah'ın adetidir. Yükselttiği hangi millet varsa neticede daha yok etmeden onu muhakkak alçaltacaktır. Bugün hangi kavmi yükseltti Allah? Amerika'yı yükseltti. Ya biz göreceğiz ya oğullarımız ya torunlarımız bunların ezildiği, yok olduğu zamanı görecekler. Muhakkak Allah rezil eder. Bir yükseltir, bir rezil eder. Amerika'dan çok daha büyük bir imparatorluk olan Roma İmparatorluğu. 2000 yıl. Roma İmparatorluğu. Dünyanın gördüğü en büyük imparatorluktur. Allah rezil etmiştir. Sonucuna bakın. Rezil oldular. Kökünü de biz kazıdık atamız Fatih'le. Bizans'a girdik, sıfırladık. Bu böyledir kardeşler. Şu halde söz verdin mi? Verdin. Bu sözü İsmail'e, Mehmet'e, Ahmet'e vermedin. Allah'a verdin. Sözünü tut. Kardeşler, bir iki haber okuyayım, hem kapatacağım. fuhuş için kartvizit dağıtan kişi tutuklandı. Bak o trafiklerde arabayla gidenler, kardeşler. Arabaların camları açık kaldığı zaman biraz böyle içeriye bazıları kart atıyor. Ben hoca olarak yaşadım. Kartların üstünde şöyle bir yazı. Senin de mutlu olmaya hakkın yok mu? Kartın sağ tarafında yarı çıplak bir kadın. Orada 2-3 tane cep numarası. Ve ortada tırnak içinde bir yazı. Yazı böyle cinselliği çağrıştıran şekilde el yazısıyla yazılmış. Senin de mutlu olmaya hakkın yok mu? Ben zaten mutluyum kardeşim ya. Senin zinana ihtiyacım yok benim ya. Ama içeriye kartları atıyorlar. Böyle 3-4 tane kart birden atıyorlar. Yani etrafında esnaf arkadaşım falan varsa bu kartları al, onlara da dağıt, reklamımızı yap. Ama ne adı altında yapıyor bunu? Masaj. Biz kötü niyetle değiliz. Biz fuhuşu teşvik etmiyoruz. Masaj yapıyoruz sadece diyor. Yalan söylüyor. Konya'da üzerinde kadın isimleri ile telefon numaralarının bulunduğu fuhuş için hazırlanan kartvizitleri dağıtan bir kişi tutuklandı. Adam aleni artık. Hem kadın isimleri var üstünde hem de telefon numaraları var. Bu masaj falan değil bu. Açık bir şekilde fuhuş için kart dağıtıyor. Kartvizit dağıtıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Merkez Karatay ilçesinde bulunan eski garaj içerisinde bisikletli bir kişinin fuhuş amaçlı üzerinde kadın isimleri ve telefon numaraları bulunan kartvizitleri attığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adam bisikletçi. Bisikletle geziyor, arabayla falan değil. Ellerinde kartı falan var. Ama ne üzere diyor? İhbar. Oradan Müslümanlardan bir tanesinin gururuna dokunmuş demekti. Konya, yıllarca Osmanlı idaresindeki alimlerin eğitim şehridir. Medrese dediğin zaman kim, hangi ilgidir akla? Konya Karatay medreseleri. Dünyadaki bir numaralı medreselerdir. Konya Karatay. Yerde Karatay. Alim yetiştiren yerde fuhuş için açıkça kartlar dağıtılmaya başlanmış. Hesap edin nereden nereye gelmişiz. Suçüstü yakalandı. İhbarın yapıldığı adrese giden polis Adem K'yı 25 suçüstü yakaladı. Çocuk 25 yaşında. Ama aracı fuhuş için kart dağıtıyor. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Adem K'nın üst aramasında üzerinden 500 adet kartvizit çıktı. Bütün cepleri doldurmuş kartlarla. Bütün cepleri. Bizim esnaflar ne yapıyor Anadolu'ya giderken? Benim çanta dükkanım buradadır diyor. Kartları dolduruyor cebine 20-30 tane. Her gittiği yere bir tane kart bırakıyor. Bunda bir problem yok. Bu adamsa cebine 500 tane kart doldurmuş. Her tarafa fazla fazla kartları atıyor. Fuhuş için kadın sağlarım ben diyor. Ben aracıyım diyor. Cezaevine gönderildi. Poliste fuhuşa aracılık etme, hırsızlık, kasten yaralama, çocuğun cinsel istismarı ve çocuk kaçırma gibi suçlardan 15 kaydı bulunan Adem K, Adem sana fena kayacaklar. 15 ayrı suçtan adamın... ya böyle bir şey var mı ya? Ya bunlar da işi verecekleri adamı da iyi biliyorlar yani. Nur yüzlü bir adama bu kartları dağıt demezler herhalde. 15 tane ayrı suçu var. Adam vukuatlı. Al diyor bu kartları. Sen zaten bu yolun yolcususun diyor. Şeytana yakayı kaptırmışsın. Allah'a verdiği, ezelde verdiği sözü unutmuş. Şeytana bir söz vermiş artık. Şeytana biat etmiş. Al bu kartları dağıt diyor. Sen de yolunu bul, ben de yolumu bulayım diyor. 15 tane suç var. Çocuk istismarı da içinde. Bu en aşağılığı yani. Adem K. fuhuşa aracılık etmek suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi sorun geliyor. Bu adamın zaten 15 tane suçu var. Bu adamın dışarıda ne işi var? Nerede sizin adaletiniz? Hani demokrasi, laisizm, bilmem ne, hukuk, bilmem ne, ne bu? Bu adamın dışarıda ne işi var ya? Şeriatı getirmezseniz bu pisliğin önünü alamazsınız. Allah'ın hükmünü getirmezseniz bu pisliği çözemezsiniz. Allah'ın dediğiyle hükmedeceksiniz. Keyfinizin dediğiyle değil. İşte sonuç ortada. 15 tane suçu var. Çocuk tacizi bile yapmış. Hala dışarıda geziyor. Bu laiklerin hepsi ne diyor şimdi? Çocuk tacizine hayır. Samimiysen, çocuk tacizine hayır diyorsan, samimiysen getirelim Allah'ın kitabını hükmedelim. Samimi misin? Yok, senin derdin o değil. Senin derdin bağcıyı dövmek. Kur'an'ı getiren Allah'a küfretmek. Senin derdin bu. Sahtekarsın. Bir haber daha okuyayım. Bursa'da fuhuş operasyonu. Bak iki tane il söylüyorum. İkisi de Osmanlı'nın başkentini yapmış il. Biri Konya, diğeri Bursa. Evliyalar şehri. Kaç defa ziyaret ettim. İnşallah yine gitmek nasip olacak yazın başında. Bursa'da fuhuş operasyonu 36 gözaltı. Bursa'da masaj salonlarına yönelik yapılan fuhuş operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı. Bunlarsa biraz daha kapalı şekilde çalışıyorlar. Açıktan kadir isimleri falan yok. Ne var bunlarda? Biz masaj yapıyoruz. Bedeni masaj yapıyoruz, sizi rahatlatıyoruz. Bizde cinsellik yok diyor. Ahlak Büro Amirliği ekipleri Merkez Osman Gazi ve Nilüfer ilçelerinde bulunan 19 ayrı masaj salonunda 50'den fazla kadına fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Osman Gazi ne demek biliyor musunuz Osman Gazi? Osmanlı'nın 600 sene dünyaya İslam'ı aktaran, dünyanın her tarafına İslam'ın işaretlerini götüren Osman Gazi'nin toprağında 50 tane masaj salonu var. Hepsi fuhuş için kadın çalıştırıyor. Sübhanallah. 50'den fazla kadına fuhuş yaptırıldığını tespit etti. 3 ay süren teknik takipte sosyal medya hesapları ve gazete ilanları ile müşteri arayan 19 salonun 150 liradan başlayan fiyatlarla fuhuş yaptırdığı belirlendi. 19 tane salon, fiyatlar neden başlıyor masajda? 150 lira. Masajda 150 TL masaj olur mu ya? Ben de gittim masaj yaptırdım bizim hacı abiyle. 50 TL masaj aldılar. Boyun ve bel masajı. Erkeğe yaptırdım. 50 TL. 150 TL niye? Bunların eli altından mı? Yok, bunlarda şehvet var. Başka türlü bir masaj bu. Farklı masaj bu. Tehlike var. Teknik takiple olayı çözüyorlar. Devamlı telefonlarını dinliyorlar. Sosyal medya hesaplarına da bakıyorlar. Ama sosyal medyada bile artık aleni bir şekilde davette bulunuyor adamlar. Yer yatağında masaj yapıyoruz. Kart vizitlerinde ve davetlerinde bu var. Ama kilit kelime ne? Yer yatağında yapıyoruz. Normal yatak değil. Yer yatağı. Yer yatağı dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor sizin ilk olarak? Cinsellik, şehvet. Yer yatağı. Fantaziye bak. Polis, müşterilerin telefonla aradığı masaj salonlarının birçoğunun fuhuş için şifre olarak yer yatağında masaj yapıyoruz. Biz normal bir salon değiliz ifadesini kullandığını belirledi. Sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basan Bursa polisi 19 ayrı salonun işletmecisi olan 17'si kadın toplam 36 kişiyi gözaltına aldı. Bakın 17'si kadın. 36 tane işletmeci var ama yarısı kadın. Olayın başında kadınlar var. Bu kadınların durumu nedir? Ne olacak bunların sonu? Esnaf kardeşim anlattı. Hocam dedi bir 19-20 yaşlarında bir bayan dükkanıma geldi. Elinde dedi 5 tane kalem. Biliyorsunuz kalem satan insanlar vardır. Bazen ihtiyar erkekler gelir, bazen ihtiyar kadınlar gelir. Ama benim dükkanıma dedi bir bayan geldi 19-20 yaşlarında. Ve şöyle dedi. Kalem ister misiniz abi 50 TL? Tükenmez kalem var mı kardeşler? Kalem ister misiniz abi 50 TL? Kalem nasıl biliyor musunuz? Bakkallarda satılan var ya böyle sarı, sarı mavi kalem, sarı lacivert kalemler. 50-75 TL kuruş. 50 kuruş, 75 kuruş. Kalem. Bu ne diyor bu kız? Kalem ister misiniz diyor. 50 TL diyor. 50 TL. Şaşırdım hocam diyor. Dedim ki kızım sen ne diyorsun ya? 50 TL diyor. Bu kalemin özelliği diyor rahatlatıyor. Ya Sübhanallah şu kızların durumuna 50 TL'ye rahatlatan kalem veriyor ya. Ne hallere geldik ya. Ne demek istiyor bu kız? Ne demek istiyor bu? Kendisini satıyor. Kendisini satıyor. 50 TL kalem diyor kendisini satıyor. O elindekiler göstermelik. Çok profesyonel değil. Kartı martı da yok. Birisi de anlaşma yapmamış. Kendisi de kalem satıyor gibi güya esnafın yüzüne bakıyor, gülüyor ve diyor ki 50 TL ama bu kalemin özelliği diyor rahatlatıyor. Eğer bir yeriniz varsa diyor hocam bana anlattı adam. Eğer bir yeriniz varsa diyor oraya girelim diyor kalemi size orada özelliklerini göstereyim diyor size kalemin. Kötü, kirli bir esnaf olsa ne yapar orada? Tamam gel ya şu kalemi bana bir öğret bakayım neymiş der. Ve zina yapar. Bu esnaf ne yapıyor? Vallahi hocam diyor kusura bakma ama küfrü bastım diyor kıza. Küfrü bastım diyor dayanamadım diyor. Niye küfrü bastın kardeşim dedim ya. Kovma bir şey yap, sert konuş bir şey yap, utandır. Ama küfretmeye de gerek yok. Niye günaha giresin yani? Dayanamadım hocam diyor. 19 yaşında diyor ya. Benim yaşım diyor 40. Bastım küfrü diyor kovdum dükkandan. Sonra diyor küfrettiğim diyor iyi oldu diyor. Hanı terk etti diyor. Bizim hana girmiş. Hanı terk etti diyor. Kardeşler, fuhuş artık bu kadar kolay bir hale geldi. Bu kadar rahat ve kolay bir hale geldi. Çalışan 50'den fazla kadının da mağdur olarak ifadesi alındı. Orada çalışan 50'den fazla kadın da varmış. Ama bu işi yapmıyormuş. Gözaltına alınan şüpheliler fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçundan adliyeye sevk edilecek. Ayrıca 19 masaj salonunun maliye ve SGK tarafından inceleneceği öğrenildi. Daha incelenecekmiş. Neyi inceliyorsun oğlum? Kapat işte ya. Kapat ya. Fuhuş mekanı bunlar. Kapat. Ama yok arkadaş, yok. Allah'ın kanununu getirmedikçe bu ülkeyi düzeltemezsiniz. Allah'ın kanunlarını getirmedikçe dünyayı düzeltemezsiniz. Allah'ın kanunlarını getirmedikçe sahabe gibi, atanız Osmanlı gibi yücelemezsiniz. Hep olduğunuz yerde kalırsınız ya da aşağı gidersiniz. Unutmayın bu sözlerimi. Unutmayın. Kim ki Allah'ın kanunlarına uydu, Allah ona yardım etti. Kim ki Allah'a verdiği sözü unuttu, yüz çevirdi, Allah onu rezil etti. Bakın 100 seneden beri burnumuzu yerden kaldıramıyoruz. 100 seneden beri. Biraz toparlanmaya başladık. Biraz insanlar İslam yaymaya başladı. İslami kurallar biraz daha rahat atılmaya başladı. Yeterli değil. Ama 100 sene öncekinden de çok daha iyi. Nankörlük etmeyelim. İnşallah daha iyi olacaktır. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.